Εγώ της έδινα στοργή, βασίλισσα την είχα. Ό,τι κι αν ζήταγε στη γη, όλα της θα παρήχα. Εγώ σαν της έλειπαν καψουρά κι αλητεία, μα ούτε αυτά την κάλυψαν, την έκανε η κυρία. Για τον ίδιο άνθρωπο μιλάμε, πίνουμε μαζί και τραγουδάμε. Για τον ίδιο άνθρωπο μιλάμε, για τον ίδιο πόνο ξενυχτάμε. Για τον ίδιο άνθρωπο μιλάμε, πίνουμε μαζί και τραγουδάμε. Για τον ίδιο άνθρωπο μιλάμε, τυράννια τα αυτή και εμείς γελάμε. Σημάδια βρίσκα πάνω της κι απλώς το προσπερνούσα. Τόσο πολύ την ήθελα, τόσο την αγαπούσα. Σε σένα πάντα γύριζε, σε ζήλευα να ξέρεις. Που να ξέρα ότι κι εσύ το ίδιο υποφέρεις. Για τον ίδιο άνθρωπο μιλάμε, πίνουμε μαζί και τραγουδάμε. Για τον ίδιο άνθρωπο μιλάμε, για τον ίδιο πόνο ξενυχτάμε. Για τον ίδιο άνθρωπο μιλάμε, πίνουμε μαζί και τραγουδάμε. Για τον ίδιο άνθρωπο μιλάμε, τυράννια τα αυτή και εμείς γελάμε. Για τον ίδιο άνθρωπο μιλάμε, πίνουμε μαζί και τραγουδάμε. Για τον ίδιο άνθρωπο μιλάμε, για τον ίδιο πόνο ξενυχτάμε. Για τον ίδιο άνθρωπο μιλάμε, πίνουμε μαζί και τραγουδάμε. Για τον ίδιο άνθρωπο μιλάμε, τυράννια τα αυτή και εμείς γελάμε.